2. เวทนาติกะ 2. สหัชชาตวาน 33. สภาวธรรมที่เกิดร่วมกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาละ 3. ปัจจัยวาน 34. ทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้เป็นปัจจัยละ 4. นิสสิยวาน 35. อิงอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาละ 5. สังสัตถวาน 36. สภาวธรรมที่เกิดระคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาละ 6. สัมปยุตตวาน 37. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองสัมปยุตด้วยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งสัมปยุตกับขันธ์สองเกิดขึ้นในวงเล็บย่อสัมปยุตตวาลจบ 2. เวทนาติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควาลเหตุปัจจัย 38. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตด้วยขันโดยเหตุเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยเหตุเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย39สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาพระอริยมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารถนาความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลที่มีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วกลับมีวิปฏิสารโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเสื่อมไปแล้วกลับมีวิปฏิสารโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา ออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสสุขเวทนาพระอริยะมีจิตสัมปยุตด้วยอทุกขมัสสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นพระอริยรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคขญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมัสสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น40สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภโทสะจึงเกิดขึ้นโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภโมหะที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโมหะจึงเกิดขึ้นโทสะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภกายวิญญาณที่ทรคตด้วยทุกข์โทสะจึงเกิดขึ้นโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยมีจิตสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยอทุกขมัสสุขเวทนาเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอริยรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น41สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาพระอริยมีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา ห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นพระอริยะรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยอารัมมณปัจจัยอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารัมมณปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคขญาณอนาคตังสญาณและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาพระอริยมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วกลับมีวิปปติสารโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อฌานที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเสื่อมแล้วกลับมีวิปปติสารโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย42สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนายินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ แล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนายินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น43สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัย44สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนายินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนายินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย45สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัย ภวังคจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตโดยอนันตรปัจจัยกายวิญญาณที่ทรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตรปัจจัยมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยกุศลและอกุศลที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะผลเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะโดยอนันตรปัจจัย46สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่กายวิญญาณที่ทรคตด้วยทุกข์เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัย47สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยมโนธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยกุศลและอกุศลที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะผลเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่สัมปยุตด้วยเวทด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยสมานันตรปัจจัย48สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยสมานันตรปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัย49 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยสหชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยสหชาตปัจจัย50สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยสหชาตปัจจัยในมุงเล็บไม่มีปฏิสนธิที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา51สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยสหชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยและนิสัยปัจจัย52สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยในวงเล็บอัญญมัญญปัจจัยและนิสัยปัจจัยเหมือนสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัย53สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นในวงเล็บทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิบุคคลอาศัยศีลที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสุตตะจาคะปัญญาปราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่ทรคตด้วยสุขจึงให้ทานด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นในวงเล็บในศีลสุตตะจาคะและปัญญาซึ่งมีศรัทธาเป็นที่5พึงเพิ่มคำว่ามีมานะถือทิฏฐิเข้าด้วยในหมวดธรรมที่เหลือไม่ต้องเพิ่มเข้าบุคคลมีจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาลักทรัพย์พูดเท็จพูดต่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่ทางเปลี่ยวผิดภรรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสุตตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่ทรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาศีลสุตตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่ทรคตด้วยสุขขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยปนิสัยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสุตตะจาคะปัญญาทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยราคะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโมหะ มานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขจึงฆ่าสัตว์มีจิตสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาลักทรัพย์พูดเท็จพูดจ่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ทางเปลี่ยวผิดภรรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์มีจิตประทุษร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อทำลายสงฆ์ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาศีลสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่โทสะโมหะกายวิญญาณที่สรคตด้วยทุกข์และขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสติยะอนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลมีจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสุตตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขจึงให้ทานด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นลักทรัพย์มีจิตที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาพูดเท็จพูดจ่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่ทางเปลี่ยวผิดภรรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาศีลสุตตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขและขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยปนิสติยปัจจัย54สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยปนิสติยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยโทสะจึงฆ่าสัตว์มีจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาลักทรัพย์ละทำลายสงฆ์อาศัยโมหะกายวิญญาณที่สรคตด้วยทุกข์จึงฆ่าสัตว์มีจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาลักทรัพย์ละทำลายสงฆ์โทสะโมหะกายวิญญาณที่สรคตด้วยทุกข์เป็นปัจจัยแก่โทสะโมหะกายวิญญาณที่สรคตด้วยทุกข์ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยปนิสติยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลที่อาศัยโทสะมีจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาลักทรัพย์และฆ่าชาวบ้านอาศัยโมหะกายวิญญาณที่สรคตด้วยทุกข์มีจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานและฆ่าชาวนิคมโทสะโมหะกายวิญญาณที่สรคตด้วยทุกข์เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาละกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยโทสะมีจิตที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาจึงให้ทานละฆ่าชาวนิคมอาศัยโมหะกายวิญญาณที่สรคตด้วยทุกข์มีจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานละฆ่าชาวนิคมโทสะโมหะกายวิญญาณที่สรคตด้วยทุกข์เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาละความปรารถนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยปนิสติยปัจจัย55สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยปนิสติยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสติยะอนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนามีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาจึงให้ทานละถือทิฏฐิอาศัยศีลที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนามีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาจึงให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาลักทรัพย์ละฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาศีลตุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาละความปรารถนาและขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยปนิสติยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสติยะอนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนามีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานละถือทิฏฐิอาศัยศีลที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นต้นละความปรารถนามีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาลักทรัพย์ละฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาละความปรารถนาและกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาละความปรารถนากายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาจึงทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาละความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์มีจิตสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาลักทรัพย์เป็นต้นละทำลายสงศรัทธาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่โทสะโมหะกายวิญญาณที่ตรกตด้วยทุกขันที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอุปนิสติยปัจจัยอาเสวนปัจจัย56สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดหลังโดยอาศัยปัจจัย

เจตนาที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย60สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยวิปากปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยวิปากปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยวิปากปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยวิปากปัจจัยละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาละขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละอาหารปัจจัยเป็นต้น61สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอาหารปัจจัยละเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยละเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยละเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยละเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยละเป็นปัจจัยโดยอัตถิปัจจัยละเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยละเป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัยละเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัยละ